Катерина Сотник. Листування задля спасіння вічної душі. Вираз обличчя людей, тих, хто свідкує проти них самих, а про гріхи свої вони розповідають відкрито і хваляться, горе душам тим, бо самі на себе зло накликають. Книга Ісаї, 3 розділ. Бог дав нам життя, щоб ми шукали Його, бо Він недалеко від кожного з нас. Дякуючи Йому, ми живемо. Дії апостолів, 17 розділ. Лист перший. Дякую за лист. Він мене і здивував, і порадував. Знаєш, у цих місцях лист – це набагато більше, особливо якщо нежданий. Вибач за каліграфію, шкільні роки я використав не на навчання, а все, чого досяг у житті, дякуючи в'язниці. Коли я був на волі, ти також говорила мені про Бога, до церкви запрошувала. В твоєму листі знов те саме. Але хто він, той Бог? Чому його ніхто не бачить? Я тут навіть Біблію прочитав, але ніяких відповідей не знайшов. Лише дійшов висновку, що насправді Бога немає. Зате я зрозумів, для чого придумали Біблію. Тільки уяви, якби не було Біблії, всі люди були б як звірі, а читаючи закони Божі, на багатьох страх находить. Суду Божого бояться, тому і зла менше творять. З малих років я теж вірив, що Бог є, але за свої 40 років так ніколи його і не бачив. Чи ж може розумна людина вірити в те, чого не бачить? Бог – це казка для дітей. Зрозумій мене, я мав можливість стати багатим, але через те, що ти називаєш страх Божий, сьогодні я один з найбідніших. Але якби я не думав, що Боже око спостерігає за мною, то досяг би великих вершин. І тепер парюсь все життя по в'язницях. І тепер скажи, де ж твій Бог? Де він був, коли мене судили? Ось уже 3, а останній раз взагалі ні за що. Адже я не збирався вбивати того негідника, а просто приїхав жити до рідної сестри. Яке мені діло до того, що про це думає її чоловік? А через тупі закони нашої країни я не мав свого житла. В інших країнах в'язниці, як наші готелі, а тим, хто на волю виходять, квартири дають, щоб вони життя нове починали. Я ж до рідної сестри прийшов, а він, бачите, виганяє, ще й з ножом в руках. Хіба ж несправедливо, що він тим ножом і отримав? Але не збирався я його вбивати, а тільки провчити. А Бог, якщо він є, знав, що я вбивати не хотів, то чому ж він за мене не вступився? 8 місяців мене катали по ізоляторах. Я ж його день і ніч просив, щоб мене виправдали. Замість звільнення я маю 8 років неба в клітинку. А ти мені пишеш: «Бог добрий батько». Я б ніколи зі своїм сином так не вчинив. Через твого Бога мій син росте сиротою, а я тут гублю роки та здоров'я. Поцікавився я тут у знайомого. Він закінчив два інститути, розпитав про Бога. Та він просто посміявся наді мною, як над дурником, а потім пояснив: наукою доведено, що людина виникла в процесі еволюції. Читаючи Біблію, я знайшов багато помилок і ніякої логіки. Як зрозуміти, що ви, віруючі, ставите в приклад апостолів і вірите тому, що вони написали в Біблії, якщо вони втікали від Ісуса в скрутний для нього час, коли його арештували, а потім, коли він воскрес і з'явився їм, очам своїм не вірили? Я б так не зробив. Якби я його живого бачив і всі чудеса, які він творив, без сумніву був би вірним йому до смерті. Все у Біблії переплутано. Розумний її читати не буде. Звичайно, я не забороняю писати мені листи про Бога, але чи зможеш ти довести, що я не правий? Я ж глибоко переконаний, що всі віруючі – люди слабохарактерні і надіються на міражі. Мені вас просто жаль, бо якби Бог справді існував, він би явив себе людям, бо це в його інтересах, щоб усі побачили його, повірили і покаялися. Читати листи і навіть відповідати на них у мене часу вдосталь. Але, як би там не було, я не збираюся вірити в те, чого не бачу. З повагою, Андрій. Лист другий. Бог відкрив себе людям через творіння усього видимого, через велич його творіння явлена його вічна сила і божественна природа Творця. Але люди, пізнавши Бога, не прославили його достойно і не були йому вдячні. Тому людям, які не вірять Господу і йому не служать, виправдання немає. Послання до римлян. Андрію, вітаю тебе любов'ю Господа Ісуса Христа, мир душі твоїй. Читаючи твій лист, згадала один випадок. Якось прийшов до нас у гості молодий чоловік, настроєний проти Бога, як ти зараз. Самовпевнено сказав, що у нього є до мене одне запитання, але відразу застеріг, що на це запитання йому ніхто відповіді не дав. Чи правда, що Бог всемогутній? Звичайно, відповіла я, він є творець і немає нічого неможливого для нього. Якщо він всемогутній, то чи не міг би він створити такий камінь, який сам не зможе підняти? Ніколи раніше я не чула цієї головоломки і не знала, що йому відповісти. Та в цей момент Святий Дух наповнив мої уста, і я просто передала те, що сказав Бог. «Ти, людино, і є цей камінь. Я створив тебе по образу своєму, але проти твоєї волі не можу підняти тебе у царство моє, яке я приготував для тебе». Якщо ти чекав від мене довгий лист з доказами існування Бога, то скажу тобі тільки одне. Богу не потрібно, щоб його існування доводили. Він не теорема. Все творіння само по собі є доказом існування Творця. Якщо є творіння, значить є і Творець, хіба не так? Що ще додати? Людина, яка завжди дивиться на захід, ніколи не побачить схід сонця. Якщо за 40 років життя ти не помітив Творця в красі небес і в сяйві зірок, якщо ніколи не зливався душею із хорами птахів, які без перестанку співають пісні хвали Господу, якщо ти ні разу не задумувався, хто малює веселку, а весною повертає землі життя, то що я, людина, можу пояснити тобі? Я бачу Бога скрізь і всюди, чую Його голос у вітрах і громах, бачу Його погляд у світлі сонця, і коли блискавки розрізають затягнуте хмарами небо. Ти хотів побачити Бога? Є одна умова. Ісус сказав: «Чисті серцем побачать Бога». Очима фізичними, якщо побажати, можна побачити Його досконалі діла і чудеса, але самого Бога бачать тільки чисті серця. Чи прагнув ти коли-небудь такої внутрішньої чистоти? Ти вірив, що Бог звільнить тебе від покарання за скоєний злочин, а Він так не зробив. Ось відповідь у Біблії, з якої ти насміхаєшся. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Бачиш, щоб віра мала відповідь, спочатку ми повинні покаятися, тобто змінити думки, життя і прийняти своїм законом Божу волю. Ти говориш про справедливість, то чи справедливо, коли ти ділами і душею служив дияволу, а коли те служіння привело до злочину, то за допомогою звертаєшся до Бога, хоч і сумніваєшся в Його існуванні, а потім винуватиш Його за те, що Він не виконав твою волю. Я згідна з тобою в тому, що у Біблії немає логіки. В усякому разі людської немає. Бо любов не можна пояснити законами чи формулами. Любов вічна, вона завжди була і завжди буде. Тому що любов – це ім'я Бога, Його сутність. Любов Божа присутня скрізь, але найвиразніше вона проявилася в Голгофській жертві, коли Божий Син помирав у муках на хресті серед злодіїв. Вона в початку нового дня для тебе і в Його довготерпінні до тебе. Його любов у тому, що ти ще живий, і можеш звернутись до Бога в щирих молитвах каяття. Його любов у тому, що тобі дарована вільна воля і шанс обрати вічність у Божому царстві. Ти питаєш, де був Бог тоді? Там, де і тепер, поруч з тобою, щоб берегти тебе від смерті. Але ти усі 40 років повертався до нього спиною, тому і не бачив його, тому і не чув ніжний голос його любові. Ти можеш залишатися при своїй думці. Це твоє право, за тебе ніхто не прийме рішення стати Божим сином. Тільки знай, що буде день справедливого Божого суду, на якому виправдаються тільки ті, хто вірили в Ісуса і жили по Його Слову, а всі інші жителі землі предстануть перед судом і будуть змушені скласти звіт перед Богом за свої слова, почуття і діла, сказані і зроблені в невір'ї. І якщо ти не прийдеш до Господа з молитвою каяття, то Бог від цього не постраждає. Він завжди був, є і буде святим і незмінним. Твоя віра потрібна тобі, тому що віра – це рука, яка приймає прощення гріхів в минулому, і нове святе серце, в якому буде жити сам Господь. Бажаю тобі рясних благословень, а особливо спасіння твоєї вічної душі. Через кілька років, як стало відомо, після цього короткого листування Андрій написав листа своїй сім'ї. Син, батько і сестри вражені перемінами, які сталися з ним. Він пише, що регулярно відвідує церкву і читає Боже Слово. Пише, що Бог допоміг йому усвідомити безцільність життя без живої віри і безперервного контакту з Богом через молитву. Він просить пробачення в рідних, бо зрозумів, є за що. Також просить рідних теж звертатися до Бога. Рідні вважають ці переміни чудом Божим. Так воно і є.